twój to obić, bo ja tu dysik as, stoisz z napis Latena. Od moje ta lubaw, a z dnia do dnia. Od moje ta lubaw, a z dnia do dnia. Води нов живот, промяна искам да ям. И реалистът прави грешен ход, но връщане в играта няма. Да измия грима по твоето лице.